ויאמר אליו העבד, אולי לא טובה האישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת. ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם?